Değerli kardeşlerim, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından, Risale-i Nur Külliyatından 24. sözü okuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 24. sözün 4. dalında bir ayeti kerimeyi tefsir sadedinde üstadımız şunu anlatıyordu. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'a secde etmektedirler. Göklerde güneş, ay, yıldızlar, yerde dağlar, ağaçlar ve hayvanlar, bitkiler ve hayvanlar. Her şey. Ve müminler, özellikle de müminler Allah'a secde etmektedirler. Ama bir de insanlardan bir kısmı var ki onlar secde etmek yerine Allah ile, inançla, itikatla mücadele etmektedirler. Allah onları aşağılamıştır. Allah'ın aşağıladığını tutup yerden kaldıracak kimse yoktur. Düştüğü yerden kaldıracak kimse yoktur. Ve Allah dilediğini yapandır, yapmaktadır. Bu ayetin ifade ettiği hakikat, yerden göğe, yıldızlardan sineklere, meleklerden semeklere, balıklara, gezegenlerden atomlara kadar her şey Cenab-ı Hakk'a secde, ibadet, hamd ve tesbih eder. Ama onların ibadetleri biraz farklıdır demiştik. Üstad şu ayrımı yapmıştı. Cenab-ı Hak yeryüzünü, gökyüzünü yaratırken, inşa ederken bu iki memleketini, bu iki büyük azim memleketi inşa ederken dört çeşit varlık çalıştırmış, hizmet ettirmişti. Onlardan birincisi onun köleleriydi. Onların ne maaşı ne ücretleri var. Onlar Cenab-ı Hakk'ın adını zikretmekten zevk alan, ona intisap etmekten memnun olan, ona hizmet etmekten gıdalanan meleklerdi. O melekleri okuduğumuz yerde dün vaktimiz bitmişti. O melekler, meleklerden bir kısmı yeryüzündeki bütün hayvanlara vekaletle nezaret ederler. Vekil olmuşlardır. Allah namına, Allah hesabına onlara bakar, nazar ederler. Allah'ın onlardaki, onlar üzerindeki cemal ve celal tecellilerini görüp hayranlıklarını ifade ederler, tesbih ederler. Bitkiler üzerinde de böyle müvekkel melekler var. Onlar da bitkileri, efendim, bütün ağaçları seyrederek Cenab-ı Hakk'ı anarlar. Onlar üzerindeki tecellileri seyrederler. Bunlar bir çeşit çoban ve çiftçiler gibidir ama insanların çobanları, çiftçileri gibi değildir. Biraz farklıdır dedi. Şimdi kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Bilhassa meleklerin yeryüzü tarlasındaki bitkilere nezaretleri, bitkilerin manevi tesbihatlarını melek diliyle temsil etmek. Bakın, bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih ederler. Yani Sübhanallah derler. Allah'ım sen mahlukattan hiçbir şeye benzemezsin. Sen Allah'sın. Yaratılmışlardan hiçbir şeye benzemezsin. Onlardaki eksik kusur sıfatlar sende bulunmaz. Sen en mükemmel. Mükemmel, tekemmül etmiş anlamına gelmemeli. O anlamda söylemiyoruz. En kamil sıfatlara sahip olansın derler. Ve bütün varlıklar bunu söylerler. Melekler de bu tesbihatı melek diliyle temsil ederler. Bitkilerin Fatır-ı Zülcelallerine hayatlarıyla takdim ettikleri manevi tahiyyeleri, selam, saygı ve ibadet ve itaatlerini melek diliyle ilan ederler melekler. Bitkilerin, ağaçların ibadetini, tesbihini şöyle anlamak lazım. Mesela bir araba görüyorsunuz. yeni fabrikadan çıkmış, fevkalade güzel boyanmış, pırıl pırıl, efendim çok özellikli ve adeta siz içinizden gelerek kendinizi zapt edemiyorsunuz ve şöyle diyorsunuz: vay be, ne harika bir araba. Bakın, övdünüz. Araba size kendini övdürdü. Arabanın güzelliği, güzelliğin kemalde oluşu, mükemmelliği sizi övmeye mecbur etti. İşte çiçekler de, ağaçlar da ve tabiattaki her varlık o kadar güzel yaratılmışlardır ki, onlara baktığınız zaman o varlıklar, onlarda tecelli eden Esma-i İlahiye'yi bize ve meleklere mecburi bir şekilde övdürürler. Bizi hayran bırakarak Cenab-ı Hakk'a karşı efendim hayranlığımızı ifade ettirirler bize. Vay be deriz. Ne güzellik, ne renkler, ne güzel cihazlar, ne güzel mekanik efendim kanatlar, bacaklar nasıl hareket ediyorlar. Böyle her halleriyle bizi şükre, hamde, tesbihe davet ederler. Biz de böyle hayranlığımızı, memnuniyetimizi böylece ifade ederiz. Meleklerin şu hizmetleri cüz-i ihtiyarileriyle bir nevi kesiptir. Yani iradi olarak yaparlar. Belki bir nevi ubudiyet ve ibadettir. Bu hizmetleri bir çeşit kulluktur, ibadettir. Ama bundan ibarettir. Hakiki tasarrufları yoktur. Mahlukat üzerinde gerçek mutasarrıf değildirler. Çünkü her şeyde Halik-i Külli şeye has bir sikke vardır. Bir imza, bir mühür vardır ki başkaları parmağını icada karıştıramaz. Hiç kimse, mahlukattan hiç kimse Allah'ın yaptığı işlere bir katkıda, bir şeyde bulunamaz. Demek meleklerin şu nevi amelleri onların sadece ibadetleridir. İnsan gibi adetleri değildir. Bu kainat sarayının inşaatında hizmet eden, hizmet ettirilen, bu kainatı inşa eden Rabb-i Rahim'in inşaatta kullandığı, hizmet ettirdiği ikinci grup, bir kısım cahil hizmetçilerdir. Bunlar da çalışıyorlar ama neden çalıştıklarını bilmiyorlar. Evet, bakın, inşaatta, işte, bu alemde çalışıyorlar ama neden çalıştıklarını bilmiyorlar. O Malik-i Zişan onları bir işte kullanıyor. Kendi fikriyle ve ilmiyle çalıştırıyor. Onlara layık cüz'i bir ücret de veriyor. O hizmetçiler hangi külli gayeler için çalıştırıldıklarını ve amellerinin sonunda hangi umumi faydalar hasıl olduğunu bilmiyorlar. Hatta bazıları yaptıkları işlerin sadece kendilerine ücret ve maaş kazandırdığını ve başka bir faydası, gayesi olmadığını sanıyorlar. Değerli kardeşlerim, bu misalde anlatılan bu cahil hizmetçiler hayvanlardır. Hayvanlarda iştiha sahibi bir nefis, bir beden vardır. Yemeye, efendim, rahat etmeye, üremeye ait bir nefis vardır. Bir cüz-i ihtiyarileri de vardır. Yani sağa sola gider, yer, içer, yemez, içmez, böyle kendi iradeleriyle de nispeten hareket ederler. Bu yüzden amelleri sırf Allah rızası için, sırf Allah'ı memnun etmek için olmuyor. Bir derece nefislerine de hisse çıkarıyorlar. Onun için, evet, onun için Cenab-ı Hak onları gözetiyor. Malikül mülkü zülcelal vel ikram, kerim olduğundan, cömertliğinden, onların nefislerine de bir hisse vermek için amellerinin içine onlara bir lezzet, bir maaş ihsan ediyor. Yani hayvanlar yaptıkları işlerde meleklerden farklı olarak bir parça şuurları, nefisleri, kendi iradeleri, ihtiyarları karıştığı için Cenab-ı Hak onlara bir ücret veriyor. Ücretle onları çalıştırıyor. Maaşla çalıştırıyor. Bir zevk veriyor. Mesela şu meşhur bülbüle, bülbül kuşuna bak. Şimdi bu konu çok şairane düşmüş. Üstadımız diyor ki bu konunun şairane, edebi bir tarzda anlatılması, ifade edilmesi onun hayali bir konu olduğunu göstermez. Hakikattir, doğrudan doğruya hakikattir. Güle aşık olmakla bilinen o bülbülü Fatır-ı Hakim istihdam ediyor. Hizmet ettiriyor. 5 gaye için onu istimal ediyor. Bir işte kullanıyor. Bülbül bir örnektir. Diğer hayvanları ileride ona kıyas edeceğiz. Şimdi bülbül üzerinden konuşuyor üstadımız. Birincisi, hayvan türlerinin birçoğu bitkilerle beslenirler. Bu bir gerçek. Ve onlara bağlı yaşarlar. İşte bülbül, bütün o bitkilerle beslenen hayvanlar namına, hayvanların bitkilerle olan kuvvetli bağlarını bu gülün çevresinde dolaşmasıyla, bitkinin çevresinde dolaşıp adeta ona aşık olup dolaşmasıyla, bütün o hayvanların bitkilere olan bağlarını ifade ediyor, ilan ediyor. İkincisi, Rahman'ın rızka muhtaç misafirleri hükmünde olan hayvanlar tarafından bir hatibi Rabbani'dir. Bütün rızka muhtaç canlılar, hayvanlar Cenab-ı Hakk'ın dünyada misafiridir ve bülbül adeta bunların bir hatibidir, konuşmacısı. Ne yapıyor, ne konuşacak? Rezzak-ı Kerim tarafından gönderilen hediyeleri alkışlamakla ve memnuniyetlerini ilan etmekle görevlidir. Adeta bütün diğer hayvanlar adına, Ya Rabbi, ne kadar güzel hediyeler, ihsanlar, ikramlarda bulundun bize. Ne güzel şeylerle besledin bizi. Karnımızı doyurdun ve biz doyduk. Bununla beslendik, büyüdük. İşte vücudumuz senin verdiğin rızıklarla çalışıyor diye sevinçlerini, memnuniyetlerini ifade etmektir. Bir konuşmacı olarak, bir temsilci olarak. Üçüncüsü, kendi cinsine imdad için gönderilen bitkilere karşı hüsnü istikbali herkesin başında ızhar etmektir. Şimdi gülün çevresinde dönerek güle karşı sevgisini ifade ediyor ya bülbül. Adeta gülün gelişini karşılıyor. Ne kadar iyi ettin de geldin diye hüsnü istikbal ediyor. Güzel bir karşılama merasimi yapıyor. Ve böylece bütün canlı varlıkların, ot yiyenlerin, bitkilere muhtaç olan varlıkların böyle bitkilere karşı, diğer bitkilere karşı efendim memnuniyetlerini, böyle karşılama duygularını izhar ediyor. Dördüncüsü, hayvanlar nev'inin bitkilere karşı aşk derecesine ulaşan şiddetli ihtiyacını, bitkilerin güzel yüzlerine karşı mübarek başları üzerinde beyan etmektir. Evet. Gülün üzerine konarak veya karşısına geçerek, biz bitkilere çok muhtacız ve Cenab-ı Hak bizi işte sizinle doyurdu, ihtiyaçlarımızı karşıladı diye onların, o bitkinin, gülün başı üzerinde bu ihtiyacını, aşkını ifade ediyor. Beşincisi de Malikül Mülkü Zülcelali vel İkram'ın barigâh-ı rahmetine, onun rahmet dergahına en latif bir tesbihi, en latif bir şevk içinde, gül gibi en latif bir yüzde takdim etmektir. Evet, Cenab-ı Hak çok güzel bir gül yaratıyor ve onun karşısına da çok güzel zikir ve tesbihlerle, çok güzel şevk ile öten bir bülbül yaratıyor. Cenab-ı Hakk'a karşı, onun merhametine karşı, efendim biz şevkini, zevkini ifade ediyor en güzel şekilde. Bülbülü dinlerken böyle dinlemeli. Böyle dinlemeli. Ve biz de bülbül gibi ikram-ı ilahi karşısında, mazhar olduğumuz, bize lütfedilen pek çok nimetler karşısında, ilahi rahmeti, merhameti görerek, şevka kapılıp, Mevlana'nın şevke kapılıp, şevk içinde dönmesi gibi, biz de tesbihler, hamdler, şükürler ile nimetleri, nimetler üzerinde Rabbimize tesbihimizi ifade etmeliyiz. İşte şu beş gayeler gibi başka manalar da vardır. Şu manalar ve şu gayeler, bülbülün Hak Sübhanehu ve Teala'nın hesabına ettiği amelin gayesidir. Evet, bülbül Allah namına bu güzellikler üzerinde koşup zikri, tesbihi ifade eder. Bülbül kendi diliyle konuşur. Biz şu manaları onun hazin sözlerinden anlıyoruz. Melekler ve ruhanilerin fehmettikleri, anladıkları gibi. Demin misal vermiştim. Harika bir arabayı gördüğümüzde, harika bir saray gördüğümüzde, harika bir sanat eseri gördüğümüzde nasıl hayranlığımızı ifade etme ihtiyacı duyuyoruz? İşte o hayranlığı ister bülbül gibi ifade et, ister insan diliyle ifade et, neyle ifade edersen et, Cenab-ı Hakk'a karşı hamd ve tesbih olarak tercüme edilir bu. Kendisi kendi nağmelerinin manasını tamamen bilmese de, yani bülbül neden sevinç duyduğunu, neden şevkle öttüğünü, neden güzel sesler çıkardığını, ahenkli, besteli öttüğünü bilmese de, biz onu belki bülbülden daha iyi anlıyoruz. Kendinden daha iyi anlıyoruz. Onu anlamamıza zarar vermez. Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar diye bir cümle var, bu meşhurdur. Şöyle misallendirebiliriz. Hani İngilizce bilmeyen diyelim, Arapça bilmeyen bir şarkıcı bir şarkı söylese o dillerden birisiyle, kendisi manasını bilmiyor ama güzel bir besteyle söylüyor. İngilizce veya Arapça bilen bir insan onu söyleyenden daha iyi anlar. İşte bütün mahlukat böyle tesbih ve zikir ve memnuniyetlerini, şevk ve zevklerini ifade ediyorlar yaratılışlarıyla, ikram-ı ilahiye mazhar oluşlarıyla, pırıl pırıl halleriyle. Biz de o mahlukattan daha iyi anlıyoruz onların ne anlattıklarını. Anlamalıyız. Hem bülbül şu gayeleri tafsilatıyla bilmiyor olması bu manaların olmamasına delalet etmez. Evet, mesela ne kadar güzel misal veriyor şimdi üstadımız, bunu anlatacak. Saat gibi, saat. Saat sana vakitleri bildirir ama kendisi bilmiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Sana her gün, her an baktığın zaman saatin kaç olduğunu söylüyor. İşte saatin kendisi, saatin kaç olduğunu bilmemesi, geceyi gündüzü anlamaması, senin bilmene, senin saatten istifadene zarar vermez. Ama o bülbülün cüz'i maaşına gelince, bülbülün istifadesi nedir, ne maaş alıyor? Cenab-ı Hak ona ne gibi bir zevk vermiş bakalım. O tebessüm eden, o gülen, güzel gül çiçeklerinin müşahedesiyle, onların etrafında dönmekle, onları seyretmekle aldığı zevk, onlarla muhavere ve konuşmak ve dertlerini dökmekle aldığı telezzüzdür. böyle bir zevk alıp derdini anlatıyor, zevk alıyor. Demek onun o hazin, hüzünlü nağmeleri veya efendim hayvani elemlerinden gelen sesler şikayet sesleri değil. Rahman'ın atasından, lütuflarından gelen teşekkürlerdir. Bülbüle şimdi bu noktada, bülbüle nahli, fahli, ankebut ve nemli, yani arı ve vasıtayı nesli erkek hayvan ve örümcek ve karınca ve hevam ve küçük hayvanların bülbüllerine kıyas et. Bülbüllerini kıyas et. Yani sineklerin içerisinde de böyle güzel hayvanlar var. Örümceklerin içinde de var. Başka efendim kelebeklerden de var. Her birinden fevkalade güzel, gerek ses vererek, gerek güzel renkli görüntüleriyle bize çok şey anlatan canlı varlıklar var. Onlar için de cüz'i birer maaş Cenab-ı Hak vermiş, ihsan etmiş. Onların maaşları kendilerine mahsus zevkleridir, hizmetleridir. Ücretlerini kendi hareketleri, fiilleri içerisine, hizmetleri içerisine koymuş Cenab-ı Hak. O zevk ve sanat-ı Rabbaniye'deki mühim gayelerle hizmet ediyorlar. Yani dilimize diyelim Cenab-ı Hak tad alma imkanı vermiş, yemeklerin tadına bakıyor, neyi yiyip neyi yemememiz gerektiği hakkında bize bilgi veriyor, vazife yapıyor ama bu arada ücretini de alıyor. Gözümüz tabiatı seyrediyor, bakıyor. Bu bakmaktan büyük bir zevk alıyor. Ama biz bu arada o gözümüzle tefekkür ediyoruz. O da gözümüzle ücretini alıyor. Nasıl ki padişahın bir gemisinde bir nefer, bir er dümencilik eder. Küçük bir hizmette çalışır, küçük bir ücreti olur. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bu kainatında, bu aleminde, Rabbimizin hizmetinde, hizmeti sübhaniyede bulunan hayvanların her birinin de birer cüz'i maaşları vardır. Onları alır, Rablerine şükrederler, memnuniyetle hizmet ederler. Demek ki mahlukatın fiilleri esasen bir hizmettir. Değerli kardeşlerim, dersimize bugünlük burada son veriyoruz. Dersimize devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.